Sketch de Puerto Rico. It's fantastic. Szia, Sanya, a sercegő vinilek hercege. Most erre gondoltam. Hát megtisztelt, kicsit túlzol. Tényleg? De éppen most beszéltem egy hallgatóval, aki azt mondta, hogy hibátlan zenéket játszunk. Tényleg? Aha. Hú, megtisztelt. Ez jó lesz. Tehát jó lesz, hogy egy reagáltuk tényleg. Ez itt a heti kritika egészen este 9 óráig, majd 9-től 11-ig, ahogy azt mi megszokhattuk, és ti is megszokhattátok már, és remélem, hogy tudjátok magatoktól is. Portré, és a portréban pedig Dál Krisztina. Ő egy filmrendező. Filmrendező, és az ő nevéhez fűződik többek között. Na, a Jadvig, a párnája, az Eszterkönyv, a köd, és mindent meg fogunk tudni erről. Nyilván sokat fogunk beszélni a Jadvig a párnájáról, hiszen ez túl azon, hogy egy nagyon nagy sikerű film, ez egy rendkívül kiemelkedően nagy sikerű regény is. Bizony, kétszer kiadták újra, vagy harmadjára is talán. Harmadjára is kiadták. Jaj, ennyi könyvet nagyon régen vett már a magyar ember. Tehát ennek örülhetünk. Ami ilyen vastag és meglehetősen nehéz nyelvezetű. Képzeljétek el, hogy a Jadvig a párnája szerzője, akit úgy hívnak, hogy Závada Pál, még József Attila díjat is kapott ezért a műért. És hát hozzátenném azt, hogy mintha véletlen akarta volna így, vagy a múlt héten egy kicsit azért ecseteltük azt, hogy mi a véleményünk, mi a véleményetek a romantikáról, és tessék, lőncs oda. Most pedig érkezik hozzánk majd tényleg 9-től Dál Krisztina filmrendező, aki egy... Hát egy olyan filmrendező, akinek a legtöbb filmje a romantikához kapcsolódik valamilyen szinten. Tehát azt hiszem, hogy amit mindig minden esetben kapcsolatokon keresztül mutat be, tehát nem egy romantikus lélekről van szó a filmekben, hanem mindig egy kapcsolaton keresztül jelenik meg a romantika jelentősége. Nincs ez másként a Jadvig a párnája című filmnél sem, hiszen a forgatókönyvhöz képest a film az csak a házasságtól Ondris haláláig szól. Valami 83-ban vagy mikor fejeződik be a regény? 89-ben. Ja, tényleg. A század elejétől tart egészen 89-ig a regény szerint, 444 oldalon, a filmben pedig csak a házasságtól Ondris haláláig tart a történet. Csak idézőjelben, csak hiszen ez annyi mindent rejt magában, amit majd mindent meg fogtok tudni majd tehát Dál Krisztinától. Ma este a portréban De hát 9-től 11-ig. Tehát addig heti kritika van. Nagyon sok minden történt a héten. 240-33-85 az a telefonszám, ahol személyesen belemondhatjátok az adásba, hogy más is hallja a ti véleményeteket. Ha csak bátortalanok vagytok, és vagy éppen nincsen telefonotok olyan, amiről lehet telefonálni, az SMS számot tudom ajánlani, amit mobilról érhettek el. A szám Vesztel 06-39-986-986. E-mail is van. E-mail is van, estefem@estradio.hu. Ami pedig itt alattunk szól, és ami beszédünk közben hallhattok, az az Exodus Quartet és a Groove Bumbo. Egyébként, bocsánat, Sanya, ne haragudj, szabadba vágtam, hamarosan jön hozzánk még. Érkezik hozzánk még Ádám Fit, aki elmondja a búcsúzó, így már a vasárnap a híreket. Igen, én pedig annyit szerettem, hogy mi lesz a következő felvétel az Estefem 98.6-on, egy nagyon mókás borító, azt, ami Frédit is megszégyenítő merészséggel, egy kőkorszaki ember, egy bunkóval, hát egy nagyot csap egy női fenékre, egy hatalmas gömbölyödő női fenékre, de ilyen rajzszímszerűen, tehát Jimmy Castor, a Jimmy Castor Bunch, és arról pedig a King Kong? Nem. Nem, a Potential című számot, tehát így ráhibáztunk a lényegre. Igen, elkaptuk az üstökét. Na nézzük azt a potenciált. There it is. Spell. Wait a minute, baby, I didn't ask for Webster's meaning. Are you saying that potential and possibilities are synonyms? Heavy, heavy, heavy, heavy, heavy. Let's go down south, North Carolina. Hey, Jeffrey. Yeah, Jeffrey Miles Grimes is from North Carolina. Hey, Jeffrey. Yeah. Put a little drawl on it for me. All right. P-O-T-E-N-T-I-A-L spells potential. Kamera Hungária. Országos televíziós műsorfesztivál december 7-től 9-ig Szegeden a Belvárosi Miniplex moziban. Ki a legjobb? Díjazza ön is legkedvesebb tévéműsorát és televíziós személyiségét. Szavazzon most a 0640 82 11 11 és a 0640 82 22 22-es telefonszámokon, valamint a www.mediahungaria.hu weboldalon. Szavazata nyerő is lehet. A voksolók között két darab televízió készülék le gazdára. Ez reklám volt. Tapsoljuk meg. Mindössze 7 ügyeletes gyógyszertár február 1-től idegenrendészeti ellenőrzés a fővárosban, estére 2-4 fok várható. 7:30-kor következnek a legfrissebb hírek az internetről az Estefem 98.6-on Ádám Fittől. Sziasztok! A budapesti árutőzsde határidős pénzpiacán 10,12 milliárd forint értékben kereskedtek az elmúlt héten. A pénzpiacon a dollár az amerikai előválasztási bizonytalanságok miatt jelentősen veszített értékéből, egyhetes határideje 10 forinttal 303 forintra zuhant. Az euró kismértékben erősödött, egyhetes lejárata 264,90 forintra nőtt. A jelenlegi 19-el szemben mindössze 7 éjszakai ügyeletes gyógyszertár üzemelne a fővárosban. Ez a Magyar Gyógyszerész Kamara budapesti szervezetének tervezete szerint február 1-től lenne esedékes. Ez szerint a jövő év elejétől Budán mindössze 2 éjszakai nyitvatartó patika maradna. Budapest rendőrfőkapitánya holnaptól 15 napos idegenrendészeti ellenőrzés rendelt el a főváros területén, adta ki közleményében a budapesti rendőrfőkapitányság. Az ellenőrzés célja egyebek között a bevándoroltak, a letelepedettek személyi és lakcím adatainak ellenőrzése, továbbá vizsgálják, hogy az érintettek beilleszkedése hogyan valósult meg, miként alakultak megélhetési lakhatási feltételeik. A Romániai Magyar Demokrata Szövetség arra szólította fel választóit, hogy éljenek szavazati jogukkal az elnökválasztás december 10-i második fordulójában, és voksaikat Ion Iliescu-ra, a Szociális Demokrácia Románia pártja jelöltjére adják, a szélsőségesen nacionalista Nagy Románia párt jelöltjével szemben. Az RMDSZ területi elnökeinek hétvégén tartott konzultatív tanácskozásáról kiadott közlemény hangsúlyozta, hogy a romániai magyarok távolmaradása a szavazástól a szélsőségesen nacionalista, demokrácia és magyar ellenes erők győzelmének esélyét növelni. Végül a várató időjárásról. Estére a hőmérséklet északkeleten 2, délnyugaton 4 fok körül, de a tartósan ködös tájakon fagypont közelében alakul. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 0 fok körül várható. Holnap a legmagasabb nappali hőmérséklet 4-9 fok között valószínű. Ezek voltak a hírek már az Estefem 98.6-on. Legközelebb hírekkel holnap jelentkezünk. Sziasztok! Estefem 98.6, köszönjük szépen Ádám Fittnek a legfrissebb híreket a mai napra. Vasárnap este van, december első vasárnapja, és 7 óra 32 perc. Fate No More, ezt szól nálunk Estefem 98.6, teljen kellemesen még ez a pár óra, ami ebből a hétből átra vannak.